seddaliku fofu ndax bokku na ci li nga xamantene manam niki nonu itam manam imam al-qurtubi rahimahullah mom daadi wax ne li sax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ndeuk sorti su fekenteene daf daan duggu ci kërëm moy limuy ndeuk def moy day foon jabaram lolu motax muy ndeuk muy préparer lolu nak muy sorti lolu motax muy ndeuk def lolu suy duggu ci kërëm subhanallah xolal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon doxale ak wa kërëm xolal ni mu daan doxale ak nit ñi te xolal legi nga tak ko nga dir ko suñu jamono ji da nga gis ne différence bu mag amna digënté yek rafetal ak jofé lu ak rafetal lu doxale gi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon doxale ak wa kërëm non la doon doxale nit ñi nga xamantene sa su ne daf daan sorti ci seen kanam daf daan sorti ngir manam rafetal xalam niki nonu comme niko yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha waxe mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sayidan tukki dafa am ñet wala manam fu mu daan dem lu ci upp daf daan yobale ñet mbir manam da daan yobale soccu daf daan yobale setu daf daan yobale peñe manam ngir wone li nga xamantene non la doon topatoowe yaramam ak nonu la doon manam li jëm ci hygiène corporelle mi nga xamantene non la ko doon yittewo subhanallah xolal legui tay nit ko xamantene dañuy wax ni ko diine la wala manam ab serigne la wala kilifa diine la buñ ko gissone tay muy solo nonu di melawo nonu di doxale nonu subangon guddi ak becc ana ban beut le nit ñi diko xolé est ce duñ wax ni ki dal mom dafa bëgg aduna te xana gisu ñu ne ki nga xamantene moy ki gëna deddu aduna ci minde fi te dakk leena top borom subhanahu wa ta'ala te mom moy roy kay bu mag bi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi mom nonu la dal doxale subangon guddi ak becc xolal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon manam ha manam kon manam da dan soccu kon sa yu dan duggu ci keureum ci kaw lolou ci lañu xam xolal ñaata keur ñom ño tass ñaata nit surtout ci ay jigen ñom lañu fassé ñaata keur ñaata njabot ñom ño ci nek ay ndirim danaka manam danaka rek nek ay ndirim ndax manam amatu ñu baye te amatu ñu yaay go xamanteni dana len yor gu wër ñaata yoon la lolou am ñaata mbokk ñom ño tass te fekk liko waral rek mom moy sagane sunna yu melni ak ñaka topato seen jëm ak ñaka topato seen yaram nga xamantene dañuy dem ba manam couple bi manam ñaari way dencenté yi manam kenn ku ci nek di tambalé cheikh lu sa morom wala bok ñu am ay xolim beut ñu ñaaw ak beut ñu ñaka manam rafet ak wor mo guy wañé ko ci digënté ak sa morom te fekk liko waral yépp moy ñaka topato yu melni manam subhanallah xolal li nga xamantene mom lañu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di jangal ci ay doxalinam ci suba ak ngon ci doxalinam ci sunnam ak ni nga xamantene non la ko sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum yalla len yalla fay gën ji fay toxal gi nga xamantene mom lañu toxalal sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam kon lolu ba jamono joju bokku na ci li nga xamantene manam te xolal lu bari ci jigen ñi masalat da ngay gis ñoom buñuy top manam da nañ topato loolu ga ñoom ñoo ci gëna sawar goor ñi waye ñoom buñu koy topato leg leg dañ koy def rek buñuy genn ci mbedd mi ak buñuy nekk ci biti waye buñu nekké ci biir kër gi di bëgg ray nit ñi benn xartum ak benn lu mu tut ki wu no non rek lo xamantene dal benn sœur bu xassaw lay doon bo xamantene dal ko su leen seen jëkkeer jégué sax di bëgg waccu loolu yépp manam nga xamantene mo leen té pourtant buñu genn dañuy défar subhanallah xolal loolu limu mëna indi ci biir kër ci ak yaq bokul yalla ñu yalla sambu la ala kulli hal manam yi bok na ci nga xamantene dal manam am jangale la mu kawé buy wone kawé gi nga xamantene mom la l'islam kawé ci mbolam yenen xéeti civilisation yoy kon bu boba yoy tamit soti daf ci daabi fédaliko mu daadi am benn masala bo xamantene masala bu am solo la ci bobu mana mom moy borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala di dañ ci wuté manam mom moy ndax soccu dañ koy yonal bu fekkentene nit ki manam dafa wor wala det imam ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahmahumullah te ñom ñoy hanafiyye yi ak malikiyye yi ak mbolo ci hanabilay rahmatullahi ala al jami' dañu wax ne soccu mom manam bu fekkentene manam nit ki wor ak ñak wor yépp dañuy soccu lolu manam ñu ngi koy tek ci imam manam ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wessu te mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lawla la shaqala ummati la amartuhum bi siwak 'inda kulli salah budul won li nga xamantene manam mom moy indil khatkhat sama xet wi konontone dina len digal ñu sotti fa julli gu jot te li nga xamantene mom lañu xam moy kep ko xamantene dana wor ci walu becc manam ci jalbenu beccëg gi ak ci biir beccëg gi becc jeexetalu beccëg gi yépp nit ki dana jurli té kon bu boba su fekkenté na bëgg nañu jëfé su nabi ci walu julli gu jot manam mu nekk lo xamanténé dañ koy sopp dañuy dékk dañuy manam dañuy soccu kon même jamono ji rawati na manam motax imam an-nasa'i rahmahullahu ta'ala manam hadith bobu moy hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu biñu wax sank té mom moy biñu doon sharh had ci jotaay bi wessu mom daf ci tektelo ne hadith bobu day manam mom la tektelo ngir indi mom rek la indi sax ci buntu bi muy wax ne manam ne ku wor mu day war di soccu tamit manam buntu bobu fim ko hadith bi rek la ci indi manam ngir wane ne comme yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne jamono manam julli gu jot manam soccu dal dafa nek lo xamantene day gëna feddaliku niki nonu mo xam julli gogu nak julli la go xamantene dañ ci japp wala dañ ci sangu farata dogu julli wala bok daño tim dogu julli wala yu mel nonu yeb manam dañuy soccu mo xam suñu gemine soppé ko na wala soppé ko wul itam dañuy soccu bok na ci li nga xamantene tamit mom la borom xam xam ñu jumuhurul ulama rahimahumullahu taktalo manam mom moy ne hadithu Amir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala an bi nga xamantene dafne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma la ukhsi yatasawwaku wa huwa sa'im hadith bobu mi ci sunan imam Abu Dawud ak yenen sunan rahmatullahi al-jami' muna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam akabari lo xamanteni gisnako manam gisnako muy sotti fek dafa wor ci lo xamanteni munum ko tak kon lolou day wone ni manam nit ki nga xamantene dafa wor itam manam du tere sun nabi da di wey ci mom waye ni nga xamantene ñom ñoy shafi'iyyi manam li upp ci ñom rahmatullahi alayhim ak bi nga xamantene ñom mbolo ci hanabilay rahimahumullah niki nono imam ibn qudama al-maqdisi rahimahullahu ci al-mughni mom la deugural ni manam moy riwaya bi gëna deugër té mom moy bi nga xamanténi mom mo gëna siiw ci mazhabu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ñom ñu né yenen ñom ñu né kon soppi dal nit ki ci jalbeenu beccëg gi mom sopp dañ mu koy def waye buñ démé ba beccëg gi xaj bu boba nak dañuy sopp mu bayyi nonu baña soccoti lool moy li nga xamanténi mom moy li gën manam ñom ñu la di tektelo ci hadithul khuluf manam moy hadith bi abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih manam mi ngi ci sahih wal imam al bukhari wa sahih imam muslim rahmatullahi alayhima mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne manam xet gi nga xamantene mom la jeminu ki nga xamantene mom moy ki wor manam jeminum xet gogum mu amé neena mom mo gëna neex fa borom bi subhanahu wa ta'ala ci xetu misk manam kon ñom ñu ne nit ki nak su fekkentene day soti kon day dal di dindi xet gogou nga xamantene mom mo gën xetu mis manam kon bu boba limu li nga xamantene mom moy li gën moy bu guddigi bu beccu gi deme ba xat bu boba nak bayyi non legi nak bu mu soccote lolu tamit borom xam xam yi rahmanullahu ta'ala kon manam ci gattal dal bofu lañu tektelo way li nga xamantene hatta ci shafi'iyyi ñi nga xamantene ñom ñoy ñi xotal ci masala yi ñoo borom xam xam hadith yu magi fa ñoom rahmatullahi alayhi kumelni imam an-nawawi kumelni al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ala al-jami' ñom sax li nga xamantene mom lañu gëna dëgeural moy li jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala wax ndax hadith yi dañoo leer ci leeray bo xamantene manam day wone ni manam soccu mom dañ ko fa dañ ko sunna ci sa sunne nege nonu comme hadith amir bobu radiyallahu ta'ala bin yanant bi sallallahu alayhi wa sallam gisna ko lul jeex du xat muy soccu te fekk dafa wor manam lolu tamit day tektele na manam soccu beurep bobu dafa nek lo xamantene manam luñu sunna la niki nonu itam manam ñu daali wax ne ndax li nga xamantene manam mom muy indi xet gogu du soccu bi du ko din manam soccu bi du dindi xet gogu ndax nit ki su soccu tamit ba xet gogu den tamit bu baye legi manam du mat sax juromi minute legi nga gis xet gogu daali ñewat ndax lolu forox gogu muy forox kokku ci biir bi la joge manam nekul rek ci gemin ci lolu nak li nga boba day dal ndax lolu te lolu bu boba du te rexet gi nek fi wa benen moy meme bu fekkonte ni da koy dindi manam daf ni rek mom mo geuna xet gog mo dak rek lañ wax misk est ce que lolu day tek te lene kon day tax manam day tek te lene lolu mo geun soccu dañ nal la dede ndax soccu geuneel yi nga xamantene mom mo ci nek te lolu amul ben werante comme ni mu ñewé ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bu nek ci sahihul imam al-bukhari ak musnad imam ahmad ak sunan an-nasa'i rahmatullahi alayhim nga xamantene ci la wax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne as-siwak mataharatun lil fami wa mardatun lir rabb manam soccu da fay setal gemin ba pare da fa nek ko lo xamantene day geureum lo borom bi subhanahu wa ta'ala lolu day tekte ne soccu day indi ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala rawti na suñu xamé ni wéru koor bu ci gi sop nañ ci ku ci jang al-qur'an comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene neena koor gi manam bi nek ci sahihi mi ci sahih wala imam al-bukhari ci sahih imam muslim ñom ñep ñu ko jëlé ci mutaw imam malik rahmatullah ala al-jami' ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon ko xamantene dafa tabé won way li ñu gëna tabé moy manam moy mo gënono tabé ko ngelaw lo xamantene dañ ko bayyi boyal ko way mi ngi gëna tabé bu koor joté ndax jamono joju jibril alayhi salatu wa salam day ñew muy jangandok mom al-qur'an lolu day tek tane kon jang al-qur'an ti koor gi diko réviser lolu dafa nek lo xamantene mu ngi am gëneel lu mag daf ci nek lu upp gëneelu gi nga xamantene mom mo nek ci jang al-qur'an ti yenen bi ci kesse kon bu boba te jang al-qur'an suñ koy def sop nañ ko ci soccu waye nek ku ci farata lilay wone nak manam soccu du farata ci jamono jang al-qur'an mom moy hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma biñu doon wax sank nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du fu jog daal di jang aaje yele waye jang bi bu ko jang ba bara daan waylun liman qara'ahunna wa lam yata'iz bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yata'iz bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yata'iz bihinna taskaren yalla kep ko xamantene jang na aaje yoyu ba bara war wu ci te aaye moy innam li wer bor moy nek na fi khalq as-samawati min bi as yalla bin asmani wal ard as-sus waqti la fil layl ak wute gu gudd gi di wute wonar ak becc gi la ayatu giñ lan ay kemt am nek na ci ay mandal ga yu woné magga yu borom bi subhanahu wa ta'ala li ul albab neel borom xal yu ñaw yi alladheena moy gaay yi nga xamne yaskuruna allah dañu tuddu yalla qiyaman sen xaluk taxaw wa qu'udan ak buñu jekke manam moy buñu toge wa ala junubihim ak sen walu buñu tedde way tafakkaruna ti ñi xalaat fi khalqi samawati ti minnu asman wal ardi ak sursi na rabbana yaw suñu borom ma khalaqta hadha yaw dindi bindo ko batul mu nekk ci xaan subhanaka jaata galla ma yaw faqina adhaban nar yalla yalla nga musul ñu ci mbugal mu sawara rabbana yaw suñu borom innana li bor moy ñun ker samana degg nañ innaka li bor moy man tudkhil nar kep ko duggal sawara faqat akhzaytahu xamal ni yow de gatchel gako tek nga ko gatchu gu reuy ko xamantene du ko atal yal nañ ci yalla musal wama lil zalimina te ñi nga xamantene ñom ñoy way toñu ñom de amuñu min ansar kenn ku leen di dimbal kenn ku leen di xettal rabbana yaw suñu borom innana li wor moy ñun samena degg na munadiyan adi wote yunadi bo xamantene day wote lil islam nil iman ngir ñu gëm la fa amanna bihi ñun kat gëm nañ ko rabbana yaw suñu borom faghfir lana yalla nga djegal ñu dhunubana suñu bakari wa kaffir anna ti yalla nga faral ñu sayyi'atina suñu ñawte ci wo taw fana ti yalla nga ray ñu te nga bolé ñu mal abrar and ak ñu bax ni manam ba ay jeex wala ay yi nga xamantene manam mom moy ay yi nga xamantene mom la yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni toskere ñela kep ko xamantene jang nako te waaw wuti moy ñaar ay yu ñuk yoy comme ni mu nekké ci riwaatu sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala ci babu siwak manam kon ay yoy manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko don jang te bu ko jangé ba nopi ci lay dogu dug soti doga japp lolu mo lay wone kon jangum alquran soti nekku ci farata waye nak sopp nañ kep ko xamantene day zikkar muy soti niku nonu kep ko xamantene day jang alquran tamen muy soti niki nonu kep ko xamantene day tok ci jotta yo xam xam yi manam mu soccu lata muy tambale tok fofu tamit day nek lo xamantene day feddeliko bokku na ci ni nga xamantene manam bokku na tamit fi nga xamantene manam soccu kon daf tay feddeliko moy fepp fo xamantene nit ki dafa war manam nit ki dafa day tudd boromum di jamu boromum manam wadjal ben jamu borom bi subhanahu wa ta'ala woba tamit soccu day daal di nek lo xamantene day feddeliko ala kul hal soccu mum sunna la go xamantene mom kesse day geureum lo borom bi subhanahu wa ta'ala legi nak manam mu am tamit lo xamantene borom xam xam ni rahmuhullah ta'ala dang koy wax ne di soccu ci manam anam bobu mom bok na ci nga xamantene li ñuy sop soccu waye fofu mom soccu fa bokul ci li nga xamantene baxna bokul ci li nga xamantene sunna la te mom moy nek ci bir jota yu xam xam manam ñuy leral mbir yi yow nga nek di soccu di yitte wo mbirum soccu ndax lan ndax ñom dañu ne ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne manam dag manam yalla defalul kenn mu manam ben xol ci manam ñaari xol ci ben ci yaram bi manam ci bir jëm ji manam ci bir xol bi yalla ci bir dënn bi yalla defalul nit ñaari xol lolu limi tek moy manam dañuy bëgg nit ki su fekente ne manam daj dafa nek ci jota yu xam xam mu yitté wo lolu te bañu yitté wo leneen lolu kon bu boba day waral motax borom xam xam ni rahmuhullah ñu daat koy boole ci teggini sa ko xam xam mom moy manam di bañu yitté wo leneen hatta soccu sax bi nga xamantene borom manam suñu borom subhanahu wa ta'ala lolu bokoy def daf koy contane lo waye lolu mom manam moy al awlawiyati manam mom moy manam priorité yi ndax priorité manam sakku xam xam mom mo upp priorité bi nga xamantene mo nek ci ngeenel gi nek ci kaw soccu lolu doy won ngeenel lu mag li nga xamantene mom mo nek ci jang alquran ak diko jangat ak bi jang sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak diko jangat ba nga xamantene sax manam li soccu di mag comme ni nga xamantene non lañ ko gisé téréwul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam budan dem bay tambalé wax mom daanu continuer di soccu niki nonu su fekente ne itam téréwul itam ne borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala xol ñaari ngeenel yoyu ñu gis ngeenel li nga xamne moy li gëna mag te gëna prioritaire te upp ñariñ mom moy di deg manam xam xam li nga xamantene mom lañuy wax mo upp priorité di soccu andak ne li nga xamne mom lañu gis ci zahir manam mom moy di soccu bi mom dula téré concentré wu lolu moy li nga xamantene mom lañu xam ci zahir waye téréwul rek ñom bañ gi ñi bañ dara ricc lu ci wax ji tax na ñu daan ni wax ne fofu daal sotu nekul lo xamantene luñu sunna la ala kulli halin hadith bi moy hadith Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma day tek li ngeen lu mag li nga xamantene mom mo nekk ci sotu ci nit ki bu fekente ne warna jog pour jaamu boromam subhanahu wa ta'ala legi nak laaj bi moy Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma mom daanul dem keur yenante bi sallallahu alayhi wa sallam daanu fa nek sa su ne manam sax daanu fa nek guddigi ana nan la def ba mun ñoo netale wax ji ni mom moy wax yenante bi moy jof yenante bi sallallahu alayhi wa sallam ana nan la def boba dañ nan la kon hadith bi ñaari possibilité mom mo ci meena ne bu ñeek bi mom moy ñu gis ne mursalu sahaba la manam mursalu sahabi lool lañ wax manam moy mursal moy wax jo xamantene kiko wax waxul kiko ko wax manam dafa jël wax ji rek daadi koy daadi tepp ki koko wax bu fekente ne tabi'i ñom ñoko wax loolu lañu tuddé mursal ci luñu jëgal manam moy wa mursalun masahabi minhu saqat mo mursal moy lo xamantene sahaba bi tudduñu ko dafa rot manam moy turu sahaba bi dafa rot comme tabi'i ci tabi'i benn kenn ku mëna don ci ñom rahimahumullah bu taxawé daadi wax né yenenbi sallallahu alayhi wa sallam néna loolu mursal lañ koy wax manam waya su fekente né nak sahaba tamillah manam bo radiyallahu ta'ala anhum kenn ci ñom su waxé lo xamantene leer na ni fekki wuko comme lu démé né ke yenen comme lu démé né ke abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bu nekk li xew yu bari yo xamantene xew na jamono manam yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ferer bi mu nekke makka la fa don xew wala bok muy netali masalan li nga xamantene mom moy xew gharu hira manam biñuy jox yenen bi sallallahu alayhi wa sallam revelation bi ak jamono ji nga xamantene manam mom la dogon ba nga xamantene ci lañu digënté biñu waccé iqraaf biñu waccé ya ayyuhal mudaththir manam xaw xaw yoyu wala bokk melni abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu ñett li xaw xaw ya nekkon nga xewon ca badar aw yu deme nek nonu yoy yep dañuy xamni ñoom fekke wuñ ko won waya li nga xamantene mom lañu mëna dog moy suwat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo leen ko netali wala bok li nga xamantene mom lañu mëna dog mom moy kenen ci sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum mo leen ko netali ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ni wax joju ala kulli halin wax ju deugar lay doon ñaaral bi nak mom moy li nga xam manam moy ñaarelu tontu bi ñu mëna tontu moy lolu jombul ndax hudhayfatu min yaman radiyallahu ta'ala anhuma mo nekkon sahabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mo nekkon borom secret yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene hudhayfatu min yaman radiyallahu ta'ala anhuma kom ni nga xamantene nonu la saxé ci saxé wal imam muslim rahimahullah mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nako ba xamal ko sax li nga xamantene manam moy xew digeunte bi jamono joju ba bis bi ba manam ila an yaqumu sa'a ila an taqumu sa'a bakero ak manam saad taxaw ci benen riwaya mune ila yawmil qiyamah ba yawmil qiyamah lepp lo xamantene dana xaw mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamalon nako ko hudhayfatu min yaman radiyallahu ta'ala anhuma moy sahaba bu mag bobu nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangalon manam turu nafiqi mom la ko xon hudhayfatu min yaman radiyallahu ta'ala anhuma li nga xamantene mom moy xew ci ay fitna yo xamantene dana xew daleko ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba yawmal qiyamah lepp lo xamantene dana ci xew mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon leral lal ko mu japp ko waye mom dafa bokkon kon ci ñetti sahaba yi wala bok li sahaba yi nga xamne radiyallahu ta'ala anhum ñoo gënon japp fitan yi ku ñeek ki moy abu hurayra ki ci dess mom moy hudhayfatu bin yamani ki ci dess mom moy mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anil jami' manam dal hadith bi kon bu fekente ne daf ko netali ci lo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy dund ci bir kërëm té mu nek lo xamantene manam guddi lay don té lolu du len fa fekk ñu sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum du jombe moox né jégué gi mu jégué won yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bam ko denk ko secret yo xamantene denk ko kenn jombe wul mu net liko ko wala bok mu indi ko kërëm ay fan wala ay jamono muy gis mi nga xamantene bob la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam do dund ci bir kërëm wallahu ta'ala a'lam صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله وسلم على رسول الله على نبي وعليه اجمعين سلام ربنا دائما ما بفهم على نبينا عليه أجمعين صلاة ربنا دائما عام Thank you. I'm النبي وعليه وعلى الذين سلا ربنا دائما عاما بسحبي ومن وعلى الله هدينا نبوة وكان آدم بين المكهين ولا على نبي وعليه أجمعين فلا لا ربنا دائما عاما بسحبي ومن عيون الأرواح منهم الهدى فجرت Yeah.